Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία πατέρα Βαρνάβα, 1 Μαρτίου 2010. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Βασιλέα Ουράνιε Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού Παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελευθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς ο βάσης και λίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, η Σαρακοστή, η Μεγάλη Σαρακοστή, την οποία διανύουμε, όπως είπαμε και άλλες φορές, είναι στάση ζωής, είναι τρόπος ζωής. Είναι μια πρόταση της Εκκλησίας να μας βοηθήσει να αποκαταστήσουμε την πνευματική μας πορεία και τη σχέση μας με τον εαυτό μας, με τον Θεό και τους ανθρώπους. Το κυρίαρχο πνεύμα της Σαρακοστής είναι η νηστεία, όχι μόνο της τροφής, αλλά και σε κάθε επίπεδο που εκφράζεται με το ψαλίδισμα των εγωκεντρικών μας επιθυμιών. Το οποίο ψαλίδισμα δεν είναι φαινομενικά, είναι στέρηση, είναι άρνηση, αλλά στην ουσία είναι θέση, είναι κατάφαση, είναι δημιουργικότητα, είναι εσωτερική κατάσταση ζωής. Όπως θα δείτε αυτή την περίοδο, στους δρόμους κλαδεύουν τα δέντρα. Αυτό το κλάδεμα που φαινομενικά είναι μείωση, συμπραγματικό είναι απαραίτητο για να καρποφορήσει, να ανθοφορήσει το δέντρο. Αυτό είναι το πνεύμα της άσκησης. Δεν είναι μία άρνηση, δεν είναι μία στέρηση, αλλά είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρωση, για την κατάσταση ζωής. Υπάρχει μία ένσταση στον κόσμο για τα οικονομικά, λέγοντας πως οι κερδοσκόποι διέλυσαν το οικονομικό σύστημα. Εν τούτης όμως, το ήθος όλων μας είναι το κέρδος. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό, ότι ζητούμε το κέρδος, γιατί ποιος ασφαλώς δεν θέλει το κέρδος. Ποιος ασφαλώς δεν θέλει την ωφέλεια. Το θέμα είναι ότι δεν είναι κέρδος αυτό που νομίζουμε κέρδος. Και τελικά αυτό που ονομάζουμε κέρδος είναι απώλεια. Η πλεονεξία, για παράδειγμα, που εκφράζει μια ποσοτική, μια ποσοτική έκφραση κέρδους, στην ουσία έχει στην συνέχεια του την ταλαιπωρία, την φθορά, όχι μόνο την πνευματική, αλλά και την υλική. Τα πράγματα όλα έχουν μια ενότητα. Δηλαδή, αν για παράδειγμα προσπαθήσω να κερδίσω κάτι χωρίς να σεβαστώ τον πνευματικό νόμο που εκφράζεται με το σεβασμό του ανθρωπίνου προσώπου, το σεβασμό του αδελφού μου, αυτό θα βγάλει τα συμπτώματα σε συνέχεια αυτής της ανισορροπίας με μια άλλη μορφή. Όταν για παράδειγμα κάποιος είναι κερδοσκόπος, αυτή η πλεονεξία θα βγει με μια μορφή έλλειψης. Κάποια άλλη στιγμή με έναν άλλον τρόπο. Πέρα από αυτό όμως, το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε βρει ποιο είναι το συμφέρον μας το πραγματικό και ποιο είναι το πραγματικό κέρδος. Η Σαρακοστή έρχεται με αυτή την ασκητική πράξη που κυριαρχεί με την νηστεία να μας αποκαλύψει ποιο είναι το πραγματικό μας κέρδος, ποιο είναι το πραγματικό μας όφελος, ποια είναι η κατάσταση υγείας. Και δεν εντοπίζεται σε μια εξωτερική πράξη άρνησης κάποιων τροφών, όσο το να μπούμε μέσα στην καρδιά μας, να σεβαστούμε και να φροντίσουμε την καρδιά μας. Και μέσα από το ψαλίδισμα κάποιων θελημάτων, κάποιων επιθυμιών, να ψαλιδίσουμε την φιλαυτία μας, για να μπορέσει να αποκαλυφθεί μέσα μας αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Αν κανείς κάνει μια νηστεία, κάνει μια άσκηση, χωρίς να έχει παραδεχθεί πραγματικά ποια είναι η πραγματική του χαρά, ποια είναι η πραγματική του ανάγκη, δεν ωφελείται. Κάνει μια κίνηση μηχανική, νευρωτική, χωρίς να έχει κανένα αποτέλεσμα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι, και αυτή είναι η πορεία της ζωής μας, κυρίως αυτές τις μέρες, να παραδεχθούμε μέσα μας τι είναι αυτό που μας λείπει. Και εύκολα κανείς κάνει μια διατροφική αλλαγή, αλλά πολύ δύσκολα έρχεται εις αυτόν να ακούσει την φωνή της καρδιάς του, του τι χρειάζεται. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει νηστεία, αλλά έχει μια διάθεση διασκέδασης, μέθης, εξωστρέφειας, δεν μπαίνει σε μια τάξη, σε έναν προγραμματισμό καλών να ασχοληθεί με τον εαυτόν του, ποια είναι η ωφέλη της νηστείας? Τζάπα πάει και ο κόπος. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η νηστεία να συνοδεύεται με άλλη εσωτερική διάθεση, όπου παίρνω στα σοβαρά τον χρόνο μου. Δέστε τι γίνεται. Ο χρόνος, που είναι ένα αυθαρτό γεγονός, μου το χάρισε ο Χριστός για τον αυθαρτοποιήσω. Ο χρόνος είναι μια ευκαιρία, αυτό το αυθαρτό γεγονός, ούτως ώστε ανάλογα πώς θα τον εκμεταλλευτώ τον χρόνο, να τον αυθαρτοποιήσω. Εμείς όμως τον χρόνο δεν τον εκτιμούμε με αυτόν τον τρόπο, να τον εκμεταλλευτούμε δηλαδή, και γινόμαστε υποκείμενοι της φθοράς του με το να μην σεβόμαστε τον λόγο της ύπαρξής μας, την βαθύτερη εσωτερική ανάγκη. Απλά δηλαδή, αν οποιαδήποτε πνευματική μας πράξη, οποιαδήποτε πράξη ανθρωπιστική καλοσύνης δεν συνοδεύεται με την εσωτερική παραδοχή και το βίωμα το πνευματικό, είναι κάτι τελείως νεκρό. Η απουσία του βιώματος, που στην ουσία είναι απουσία του Πνεύματος του Θεού, και αυτό είναι το κεντρικό σημείο της αρρώστιας μας. Γι' αυτό, ξέρετε, λέμε πολλά λόγια, φιλοσοφούμε πολύ, γιατί μας λείπει το βίωμα. Αυτό βγάζει πολλά συμπτώματα. Για παράδειγμα, η αναζήτηση του κέρδους, που γίνεται πλεονεξία, μανία και αιμονή. Η ιδέα, η αντίστροφη από αυτήν πρώτην ο Κύριος, που ήταν μακάριον διδώνε ή λαβάνει, εμείς είναι μακάριον λαβάνει ή διδώνε. Η έννοια της κτήσεως, η οποία είναι ένα δώρο του Θεού, να το λειτουργήσουμε και να μεταμορφωθεί, το δαπανούμε, το εξαντλούμε και το παραμορφώνουμε. Και τότε, αντί να μιλούμε για αναμόρφωση ζωής μας, για μεταμόρφωση της ζωής μας, μιλούμε για αναμόρφωση, δηλαδή για διαιώνιση του προβλήματος. Και το πρόβλημα, αντί να εντοπιστεί στην ανάγκη μας για σχέση, μπαίνει η ανάγκη για κτήση. Αυτή όλη λοιπόν η μανία μας είναι ένα σύμπτωμα, δεν είναι η ουσία του προβλήματος. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μια μανία με τα πράγματα και θέλει να αποκτά περισσότερα, αυτό βεβαίως θα τον φέρει σε μια σύγκρουση σίγουρα με τους ανθρώπους. θα διασπαστούν οι σχέσεις του, αλλά ταυτόχρονα μαρτυρεί αυτό ένα άλλο γεγονός, ότι δεν είναι ξεκάθαρος ο άνθρωπος στο πιο γεγονός, ότι δεν έχει αποφασίσει, δεν έχει παραδεχθεί που είναι ο θησαυρός του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Δηλαδή, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας ποιος είναι ο θησαυρός μας. Ποιος είναι ο θησαυρός μας. Δηλαδή, εάν δεν ξεκαθαρίσει αυτό ποιος είναι ο θησαυρός μας, δεν έχει νόημα η νηστεία. Αν δεν ξεκαθαρίσει ποια είναι η χαρά μας, ποια είναι η επιδίωξή μας, η βαθύτερη, δεν έχει νόημα ούτε η προσευχή μας. Δεν είναι συνειδητοποιημένη η προσευχή. Χωρίς να γίνει λοιπόν αυτή η κίνηση συνειδητοποίησης, οτιδήποτε είναι χαμένο. Οτιδήποτε και αν κάνουμε δεν μας καλύπτει, δεν μας γεμίζει. Είναι σημαντικό λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η αναφορά της καρδιάς μας, ποιο είναι το κεντρικό της σημείο, ποια είναι η επιδίωξή της, και να δούμε αν βιώνουμε αυτό το πράγμα γεγονός. Είναι πολύ σημαντικό να βιώσουμε αυτό το γεγονός. Το έχουμε ξεχάσει. Έχουμε ξεχάσει στην πορεία μας, ακόμα και στην έννοια της Εκκλησίας. Μιλούμε για εξυγχρονισμό της Εκκλησίας. Μιλούμε για διόρθωση των κακών κειμένων στην Εκκλησία. Αναπτύσσουμε θεωρίες παραδοσιακές και φιλελεύθερες, μεταχριστιανικές και υποχριστιανικές και χριστιανικές. Αλλά δεν έχουμε παραδεχθεί ότι υπάρχει μια βαθύτατη ανεπηρία, δεν έχουμε βιώματα. Εάν δηλαδή δεν έχω βίωμα, δηλαδή δεν δρά το Άγιο Πνεύμα στο πρόσωπό μου, στη ζωή μου, δεν έχει νόημα να συζητώ για τα προβλήματα και να διορθωθούν. Και επειδή αυτό είναι εξαιρετικά επώδυνο, γιατί προϋποθέτει προσωπικό κόστος, δηλαδή πάλι με τον Θεό, πάλι με την καρδιά μου, να σηκώσω στους ώμους μου το κενό της καρδιάς μου, τότε εξαντλούμε να θεωρητικοποιώ, να θεωρητικολογώ για τα προβλήματα της ζωής, για το πρόβλημα της υπάρξεως. Δηλαδή η ανάγκη μου να θεωρητικολογώ για το πρόβλημα, για την ασθένεια, για το αμάρτημα ή και για την λύση του, είναι ένα άλοθη της αμετανοησίας μου, είναι ένα άλοθη της σκληροκαρδίας μου, είναι ένα άλοθη της απουσίας ζωής. Αυτό που δραματικά επήγει είναι όχι να διορθωθούν τα κακοσκήμενα, να ζωντανέψει η καρδιά μου. Είναι η καρδιά μου να γίνει φορέας του Αγίου Πνεύματος. Γιατί να, λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφου, βρες, λέει, εσύ την ειρήνη του Θεού και χιλιάδες άνθρωποι θα αναπαυτούν κοντά σου. Άρα το πρόβλημά μας είναι η απουσία της ειρήνης από την καρδιά μας. Είναι η μη βίωσης του μυστηρίου του Χριστού. Είναι η αποξένωσή μας από το Πνεύμα του Θεού, από το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό είναι που μας νεκρώνει. Γι' αυτό το πρόβλημα μας δεν είναι αν έχουμε θεωρίες συντηρητικές ή φιλελεύθερες, παραδοσιακές ή οικουμενιστικές. Το πρόβλημα μας ότι η καρδιά μας πάσχει, ότι είναι μακριά από το Πνεύμα του Θεού. Γιατί αυτό που ζωοποιεί το πρόσωπο είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που ζωντανεύει και να πάει την καρδιά μας. Λοιπόν, τι είναι η Σαρακοστή? Είναι μια πρόκληση να παλέψουμε με αυτή την προοπτική. Η Σαρακοστή είναι μια πρόκληση να παλέψουμε με αυτή την προοπτική. Και η πρώτη κίνησή μας είναι να σταθούμε ενώπιον συνοπίων του Θεού, για να γίνουμε σε αυτό περίπου να έρθουμε εις αυτόν, να έρθουμε στο ταμείο μας. Η πρώτη λοιπόν ασκητική πράξη της Σαρακοστής είναι να έρθουμε με τον εαυτό μας σε επαφή και να αποδεχθούμε την κατάστασή μας και αυτό που πραγματικά είμαστε, να το εκφέρουμε, να το αναφέρουμε στον Θεό. Είναι η διαδικασία δηλαδή έμπρακτης μετάνοιας, βιωματικής μετάνοιας, η οποία κυρίαρχο της στοιχείου είναι η προσευχή. Χωρίς λοιπόν αυτήν την προσευχητική διάσταση πάσχουμε. Δεν είμαστε καλά. Πότε είναι καλά ο άνθρωπος? Όχι όταν χάσει χρήματα ή όταν κερδίσει χρήματα. Όχι όταν είναι υγιής ή ασθενής. Αλλά όταν λειτουργεί η καρδιά του. Όταν ζει, βιώνει τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Η καρδιά μας ζωοποιείται όταν η καρδιά μας ακούει την ανάσα του Θεού. Δηλαδή αυτό που έχουμε ανάγκη είναι με ένα μυστικό τρόπο μέσα στο χώρο της καρδιάς μας να ακούσουμε, να αισθανθούμε την ανάσα του Θεού. Αυτό είναι που ζωντανεύει τη ζωή μας. Είναι αυτό το τι που μας δίνει διάκριση, ζωντανεύει τις αισθήσεις μας και αντιλαμβανόμαστε. Μπορεί να είσαι χώμα, μπορεί να είσαι εξουθενωμένος, αλλά αν έχεις αυτόν τον θησαυρό, αυτή την παρουσία, αυτή την αίσθηση, είσαι άρχοντας, είσαι βασιλιάς, είσαι κυρίαρχος στην κτήση. Δεν είσαι ένας μανιακός, μειονεκτικός άνθρωπος, ελλιπής, που προσπαθείς να επιβιώσεις, να κρατηθείς από κάπου, να καλύψεις αυτό το κενό. Είτε αυτό εκφράζεται με μια μανία κέρδους υλικού ή πνευματικού, είτε δηλαδή είμαστε ηλόφρονες είτε ιδεολόγοι. Ήδη απτός είναι, ήδη απτός είναι. Είτε κανείς αποκτά υλικά αγαθά, είτε αναπτύσσει ιδέες, στην ουσία έρχεται να καλύψει αυτή την απουσία, αυτή την έκρωση. Εκφράζει αυτή τη μιζέρια, αυτή την κακομοιριά που προσπαθεί να δείξει τον πόη του. Να δείξει την ύπαρξή του. Να δείξει ότι είναι ένα πραγματικό γεγονός. Συνεπώς το πνεύμα της Σαρακοστής είναι αυτό. Είναι αυτή η μυστική, εσωτερική, καρδιακή σχέση με τον Θεό. Η οποία δεν είναι άσχετη με τις σχέσεις μας στην καθημερινή πράξη. Γιατί όταν αναπτυχθεί αυτή η σχέση γινόμαστε υπαρκτοί, ζωντανοί, δημιουργικοί, διακριτικοί. Μπορούμε να υπερβαίνουμε τα εμπόδια που μας χωρίζουν με τον άλλον και να γινόμαστε ένα. Γιατί, τι είναι αυτό που μας εμποδίζει από τον άλλον? Το συμφέρον. Ποιος θα ασχοληθεί με αυτό το συμφέρον όταν καταλάβει κάτι άλλο, κάποιο άλλο το συμφέρον το πραγματικό και το έχει γευτεί? Αυτό που μας χωρίζει είναι τα δίκαιά μας. Μα ποια δίκαια υπάρχουν όταν σε δικαιώνει κάποιος άλλος? Η ανάγκη μας γι' αυτό το δίκαιο εκφράζει κάποιες άλλες ελλείψεις. Επομένως, όταν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και θερμανθεί η καρδιά μας, μπαίνουν σε μια άλλη διάσταση και οι καθημερινές μας σχέσεις και ενέργειες. Αυτό λοιπόν που επήγει είναι η νεκρή, η πορωμένη, η ψυχρή καρδιά να αναθερμανθεί. Αν η νηστεία δεν με βάλει σε αυτή τη διαδικασία, είναι χαμένος κόπος. Και πραγματικά είναι τραγικό γεγονός να μπαίνει κάποιος, λέει, πότε ξεκινάνε σε τότε. Τι νηστεία να κάνουμε αυτό, τι προσευχές, τι νηστείς, τι θείες κοινωνίες. Πολύ ωραίο όλο αυτό. Αλλά γίνονται αυτά χωρίς καν να δώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας να τα πει με τον εαυτό του και με τον Θεό. Και αγωνιούμε σε ποια μπουζούκια θα πάμε, πού θα δούμε τα αθλητικά προγράμματα, πού θα διασκεδάσουμε και πού θα δαπανέσουμε τον χρόνο μας. Μα και ο Θεός ό,τι και να κάνει και να μας φωνάζει, έχουμε τόσο θόρυβο που δεν ακούμε τίποτα και δεν θέλουμε να ακούσουμε, αλλά προσέχουμε το φαγητό. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Πρέπει να ζωντανέψει η καρδιά μας, να αποφασίσουμε να το πάρουμε στα ζεστά, το πάρουμε απόφαση. Και ασφαλώς δεν μπορεί να μας αποκλείσει κανείς από την κοινωνική ζωή, να μας απομακρύνει από την καθημερινή πράξη. Αλλά αν αυτό γίνει μανία και τρόπος ζωής, τότε αυτό όχι μόνο πνευματικά, αλλά και ψυχολογικά είναι πρόβλημα. Είναι εξάρτηση ο μανιακός τρόπος που καθημερινά μένουμε σε κάποια πράγματα. Η δυσκολία μας να αλλάξουμε συνήθειες στις οποίες είμαστε εξαρτημένοι δείχνει την αναπηρία μας. Και την ψυχολογική και την πνευματική. Η αδυναμία αντίστασης στις συνήθειές μας που έχει γίνει έξι. Είναι φοβερό η ζωή μας να γίνει συνήθεια, ε? Η ζωή μας έγινε συνήθεια. Και να ήταν ζωή αυτό. Μα είναι θάνατος αυτό που ζούμε ως ζωή. Και μας έγινε συνήθεια θάνατος και δεν μας νοιάζει. Αυτό είναι πρόβλημα. Λοιπόν, η Σαρακοστή είναι ένα ξύπνημα. Μια διαδικασία αφύπνισης. Είναι να σκύψουμε, ένα γονάτισμα. Να γονατίσουμε. Να φωνάξουμε εσωτερικά. Να βγάλουμε εσωτερική κραυγή. Να βγάζουμε εσωτερική κραυγή. Γονατίζουμε. Ζητούμε να θερμαθεί η καρδιά μας. Θέλουμε να έχουμε προσωπική σχέση με τον Θεό. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Τα άλλα τώρα. Και όσο δεν κάνουμε αυτό, φιλοσοφούμε. Όσο δεν κάνουμε αυτά, βλέπουμε δαίμονες και αγγέλους. Προβλήματα και λύσεις προβλημάτων. Αλλού είναι η ιστορία. Να μπορούμε εσωτερικά να φωνάζουμε τον Θεό. Να τον καλούμε. Να τον προσκαλούμε. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, σε αυτό το πνεύμα, κινούνται οι πατέρες μας όταν μας δίνουν μια πρόταση ζωής που εκφράζεται στη Σαρακοστή με τη μετάνοια. Να δούμε λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος πώς μας τα περιγράφει σε ένα λόγο του περί μετανοίας και προσευχής. Όταν δηλαδή, λέει ο άνθρωπος, κυριευθεί από την αμαρτία και υποσχελιστεί και καταπέσει και στη συνέχεια τον κατατρώγει συνείδηση και φέρνοντας συνέχεια στη μνήμη του την αμαρτία, καταπνίγεται από την υπερβολική λύπη και καθημερινά κατακαίεται. Κοιτάξτε, όταν καταπέσει ο άνθρωπος, εντάξει, το κυριεύεται από τη λύπη. Πολλές φορές αυτή τη λύπη δεν την αντέχουμε και προσαρμόζουμε αναλόγως στη συνείδησή μας για να νιώσουμε καλά. Και τότε αλλάζει η συνείδησή μας και δεν μπορεί να διαπιστώσει το πρόβλημα και τα συμπτώματα της αμαρτίας και τότε ο άνθρωπος γίνεται δυσθεράπευτος. Αν για παράδειγμα μου σημαίνει μία αμαρτία, μία πτώση, δεν είναι η ουσία αυτή της αμαρτίας, είναι ένα σύμπτωμα που μου υποδεικνύει κάτι δεν πάει καλά και με παραπέμπει στο να δω τι γίνεται μέσα μου, να διορθώσω τα πράγματα, να αποκαταστήσω τη ζωή μου. Όταν αυτό δεν γίνεται, τι κάνω? Αποσιωπώ το πρόβλημα. Αλλάζω μορφή στη συνείδηση και δεν μπορεί να ξύπνει σε αυτή τη δικασία διόρθωσης, θεραπείας δηλαδή. Τότε τι γίνεται? Κάτι πρέπει να κάνει ο Θεός. Τότε μας δίνει τις θλίψεις, μας δίνει δυσκολίες, τους πειρασμούς, μας βγάζει από την βόλεψη για να μπορέσουμε να ενεργοποιηθούμε ξανά. Δηλαδή μας τραυματίζει λίγο, μας πληγώνει λίγο για να μπορέσει ο οργανισμός να πάρει μπρος. Να ξαναενεργοποιηθεί. Όμως δεν μιλούμε σε αυτή την περίπτωση. Ο Άγιος Χρυσόστομος μιλά για τον άνθρωπο που έχει συνείδηση και καταλαβαίνει το πρόβλημα. Και λύσει συνέχεια τον κατατρώγει συνείδηση. Και φέρνοντας συνέχεια στη μνήμη του την αμαρτία, καταπνίγεται από την υπερβολική λύπη και καθημερινά κατακαίεται. Και ενώ τον παρηγορούν άπειροι, αυτός μένει απαρηγόρητος. Η ανέλθει στην Εκκλησία και ακούσει ότι πολλοί από τους Αγίους, αν και έπεσαν, σηκώθηκαν και επανήλθαν στην προηγούμενη πάλι ευδοκίμηση, φεύγει από την Εκκλησία αφού λάβει ανεπαίσθητη την παρηγοριά. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος, διότι δεν είναι ο μοναδικός που έκανε το λάθος, που αμάρτησε, αλλά υπάρχουν και άλλοι, και άλλοι οι οποίοι αγίασαν, άγιοι δηλαδή, παίρνει ελπίδα, παρηγορείται ότι και ο ίδιος μπορεί να αποκατασταθεί πνευματικά και να θεραπευθεί η καρδιά του. Αυτή είναι ελπίδα. Και παίρνει παρηγοριά. Και πολλές φορές, λέει, που αμαρτάνουμε, δεν έχουμε τη δύναμη να φανερώσουμε το αμάρτημα στους ανθρώπους, γιατί νιώθουμε ντροπή. Αλλά κι αν το φανερώσουμε, δεν αφελούμαστε και τόσο. Όταν όμως μας παρηγορεί ο Θεός και αγγίζει την καρδιά μας, τότε αμέσως φυγατεύεται κάθε σατανική λύπη. Δηλαδή η αμαρτία φέρει και είναι δυνατόν να φέρει τη λύπη, αλλά η λύπη πάντα δεν είναι του Θεού. Η σατανική λύπη, λέει, είναι αυτή η εγωιστική λύπη που σε γεννά απελπισία. Η σατανική λύπη που εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, στενοχωριέμαι που έκανα μια αμαρτία γιατί δεν είμαι σαν τους άλλους καλός. Δεύτερο, και προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο όχι να αποκαταστήσω σχέση με τον Θεό, αλλά να ξεπεράσω κάτι για να είμαι και εγώ καλός όπως οι άλλοι. Επειδή νιώθω ότι δεν έκανα καλά πράγματα και τώρα δεν είμαι σωστός, πρέπει να κάνω το καλό για να νιώθω σωστός. Όχι να φτιάξω σχέση με τον Θεό. Όχι να δω το πρόβλημά μου που είναι η απουσία της σχέσεως. Αυτό λοιπόν γεννά την απόγνωση. Πόσοι άνθρωποι λένε, αχ, πάτε, θέλω να κοινώσω κι εγώ. Γιατί? Γιατί ζηλεύω που κοινούν οι άλλοι. Αυτό δεν είναι σχέση με τον Θεό. Αυτό είναι μια στενοχώρη, γιατί άλλοι κοινούν, πρέπει να κοινώσω κι εγώ. Εντάξει, μπορεί και έτσι να ξεκινήσει ο άνθρωπος και λίγο-λίγο να θερμανθεί. Αλλά η πρώτη κίνηση δεν είναι η γη. Δεν κοινώνω γιατί αγαπώ τον Θεό, αλλά γιατί το κάνουν και άλλοι για να μην υστερώ. Και λέει ότι νιώθουμε ντροπή όταν λέμε φανερώνουμε τις αμαρτίες μας στους άλλους. Αλλά λέει και πάλι δεν ωφελείται πολύ ο άνθρωπος. Όσες φορές και αν ομολογήσουμε τα λάθη μας στους άλλους, δεν ωφελούμαστε. Απλώς ψυχολογικά λίγο, αν έχουμε και την τόλμη να τα αποκαλύψουμε, ηρεμούμε γιατί νιώθουμε ότι κάτι έχει εξωτερικευθεί. Με την έννοια της εξωτερικεύσης του προβλήματος μπορεί να ηρεμήσει ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι αυτή η θεραπεία του. Δεν είναι η αποκατάσταση συνείδησης του. Αυτός που θεραπεύει τη συνείδηση είναι η συγχώρηση και το έλεος του Θεού. Και μάλιστα όταν υπάρχει αυτή η αίσθηση της συγχώρησης, της συγγνώμης του ελέους του Θεού, τότε ο άνθρωπος δεν έχει την ανάγκη να εξωτερικεύσει το πρόβλημα του σε κανένα. Είναι ως μη γινόμενο. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι έχουν κακές εμπειρίες στη ζωή τους και δεν τις έχουν εκφράσει σε κάποιον. Πολλές φορές τους δημιουργούν διάφορα συμπλέγματα ή πολλές εσωτερικές συγκρούσεις και ψυχολογικές δυσκολίες. Αυτό δεν συμβαίνει στον άνθρωπο που εξομολογείται την αμαρτία του. Γιατί υπάρχει μια δυνατότερη εμπειρία ότι ο Θεός τον αγαπά, τον συγχωρεί και τον αποκαθιστά. Τότε δεν έχει την ανάγκη ο άνθρωπος ούτε μειονεξίες, ελλείψεις και συγκρούσεις έχει από τις αμαρτίες του, ούτε έχει την ανάγκη για να ηρεμήσει και να νιώσει καλά με τον άνθρωπό του ή με οποιοδήποτε την πει. Αν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι δεν έχει μετανοήσει πραγματικά και δεν έχει λάβει την αγάπη, την αίσθηση γνώμης του Θεού. Και τότε νιώθει την ψυχολογική ανάγκη να εκφράσει αυτό για να νιώσει ηρεμία ότι εντάξει, δεν το κουβαλάω μόνος μου αυτό που μου έγινε. Δεν το κουβαλάω μόνος μου. Όταν ο άνθρωπος νιώθει ανάγκη να μην κουβαλάει κάτι μόνος του, σημαίνει ότι δεν έχει συγχωρεθεί. Αν συγχωρεθεί, δεν έχει την ανάγκη. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα στη ζωή του. Με αυτή την έννοια λοιπόν λέει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος. Γι' αυτό λέει και μας είναι γραμμένες οι πτώσεις των δικαίων για να ωφελούνται πάρα πολύ από αυτές και οι ενάρετοι και οι αμαρτάνοντες. Γιατί εκείνος που αμαρτάνει, για ποιο λόγο λέει, γιατί εκείνος που αμαρτάνει δεν κυριεύεται από απόγνωση και απελπισία, βλέποντας άλλον που έπεσε και μπόρεσε και πάλι να σηκωθεί. Ενώ εκείνος που ασκεί την αρετή θα γίνει πιο σπουδαίος και πιο ασφαλής. Για ποιον λόγο? Από δύο κινδύνους, και άλλες φορές το έχουμε επισημάνει, κινδυνεύουμε. Της απόγνωσης, από τη μια, και της ραθυμίας, της αδράνειας. Είναι ένα δίπολο που μας τρελαίνει. Μια μας δημιουργεί την απελπισία και μια την ραθυμία. Γι' αυτό τονίζει τη Μεγάλη Εβδομάδα η Εκκλησία μας στους ύμνους της σχετικά με την πόρνη η οποία μετενόησε και τον Ιούδα ο οποίος επρόδωσε τον Κύριο λέγοντας μεγάλον γεγονός η μετάνοια και δεινών γεγονός η ραθυμία. Τα βάζει σε μια αντιδιαστολή ότι η σωτηρία μας είναι η μετάνοια και η καταστροφή μας είναι η ραθυμία. Δεν το έχουμε εκτιμήσει αυτό. Η ρίζα κάθε προβλήματος πνευματικού, κάθε αμαρτίας, είναι η ραθυμία. Η οποία γεννά την λύθη. Την λύθη, ποιος είναι ο σκοπός ζωής μας. Χειρότερο από την εγωισμό είναι η ραθυμία. Γιατί είναι ο οποίος έχει εγωισμό, είναι τουλάχιστον σε μια δράση, σε μια κίνηση, και κάποια στιγμή, επειδή βιώνει η καρδιά του πράγματα, θα συνειδητοποιήσει το πρόβλημά του. Το βοηθήσει και ο Θεός. Όταν κάποιος είναι ράθυμος, τι γίνεται? Βγαίνει από την πρίζα. Είναι ανενεργός. Ξεχνάει και το λόγο της ζωής του. Και αυτά πολύ είναι μια θεωρητική ανάμνηση του παρελθόντος. Φιλολογικά πράγματα δηλαδή. Επομένως, το χειρότερο πράγμα είναι η ραθυμία, που μας νεκρώνει. Γι' αυτό λέει, η αιτία κάθε αμαρτίας είναι η ραθυμία. Γι' αυτό λέει, όταν ακούσουμε στην Εκκλησία τους Αγίους οι οποίοι αμάρτησαν, ωφελούμεθα και οι αμαρτάνοντες και αυτοί οι οποίοι δεν ζουν στην αμαρτία. Όταν λέει, δηλαδή δει πολλούς που είναι πολύ πιο καλοί από αυτόν έχουν πέσει, σοφρονιζόμενος από τον φόβο της πτώσεως εκείνου, θα επιδοθεί σε διαρκή αγώνα και θα ασφαλίσει πάρα πολύ τον εαυτόν του. Έτσι εκείνος που ασκεί την αρτή θα σταθεί ασφαλής στην άσκηση αυτής, ενώ εκείνος που αμαρτάνει αφού απαλλαγεί από την απόγνωση θα επιστρέψει αμέσως εκεί από όπου εξέπεσε. Γιατί όταν είμαστε λυπημένοι και μας παρηγορεί άνθρωπος και φανούμε για λίγο ότι παρηγορούμαστε, πάλι πέφτουμε στην ίδια λύπη. Όταν όμως μας παρηγορεί ο Θεός με άλλους που αμάρτησαν και μετενόησαν και σώθηκαν, μας φανερώνει την αγαθότητά Του. Για να μην αμφιβάλλουμε για τη σωτηρία μας, δεχόμενοι σίγουρη και ασφαλή την παρηγοριά. Όμως το πρόβλημα ποιο είναι? Γι' αυτό το επισημάναμε από την αρχή. Λέει εδώ κάποιος ο οποίος ακούει τις ιστορίες των ανθρώπων που μετενόησαν και αγίασαν, σου λέει, αυτός ήταν Άγιος και αμάρτησε. Τι πρόκειται να κάνω εγώ? Άρα με τον κίνδυνο της πτώσης διορθώνομαι. Αυτό γίνεται στον άνθρωπο που έχει συνείδηση. Εμείς δεν έχουμε τέτοια συνείδηση. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί αυτή η συνείδηση. Που τι είναι η δημιουργία αυτής της συνείδησης? Είναι η θέρμη της καρδιάς μας. Είναι το βήμα που είπαμε. Για παράδειγμα, αν δεν ερωτευτείς ένα πρόσωπο, δεν σε νοιάζει τι πολύ να το προσβάλλεις. Αν κάποιο πρόσωπο το ερωτευτείς, το αγαπείς, σου είναι σημαντικό. Σε νοιάζει να μην το προσβάλλεις, σου είναι σημαντικό. Γι' αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση το να θερμανθεί η καρδιά μας. Και δεν μπορεί να γίνει σε αυτό αν είμαστε βουτυγμένοι μέσα στην τεμπελιά την πνευματική, τη ραθυμία. Γιατί λέει κάπου αλλού ο Άγιος Χρυσόστομος, το να διαπράττουμε κακά και να μετανοούμε και να ταπεινωνόμαστε και να δείχνουμε μεγάλη ευλάβεια, αυτό δεν είναι καθόλου θαυμαστό. Γιατί η ίδια η φύση των πειρασμών αναγκάζει να το κάνουν αυτό. Μα η ίδια η αμαρτία, ο ίδιος συμπερασμός σε προσβάλλει, σε φέρνει σε συνέστηση και οδηγεί σε στη μετάνοια. Το να λυπηθούν δηλαδή και εκείνους που έχουν πέτρινη καρδιά. Ενώ γνώρισμα, λέει, της ευλαβικής ψυχής είναι το να έχει πάντοτε μπροστά στα μάτια της των Θεών. Και μετά από την απαλλαγή από τους πειρασμούς, να μίλεις μονίποτε ποτέ τον Θεό. Πράγμα που πάθαινα συνέχεια οι Ιουδαίοι. Τι γίνεται? Όταν είχαν ανάγκη του Θεού, ζητούσαν τη βοήθειά τους, άρχισαν να το παίζαν κότες, άρχισαν τις προσευχές και όλα αυτά. Μόλις τέλειωνε η δυσκολία, ξεχνούσαν τον Θεό. Αυτό γιατί? Γιατί μέσα μας, αυτό που είπαμε και στην αρχή, δεν έχουμε παραδεχθεί τι είναι για μας η χαρά. Ήταν μια σχέση συμφερντολογική. Μια σχέση η οποία αποδείκνει ότι ο Θεός τους ήταν το θέλημά τους. Θεός τους ήταν ο νόμος, όχι η σχέση και η χάρη. Αυτό μπορούμε να πούμε και για την ψυχή, ότι δηλαδή δεν είναι καθόλου αξιοθαύμαστο το να ηρεμεί όταν υπάρχει φόβος. Όταν δηλαδή πάβουν τα πάθη όταν υπάρχει φόβος. Άμα σου πει ο γιατρός, κοίταξε, μάλλον βλέπω κανένα καρκινάκι, αμέσως ξεκινούμε, όλα τα πάθη νεκρώνονται. Όταν όμως περάσουν οι πειρασμοί και αφαιρέσει κάποιος το χαλινάρι του φόβου, τότε δείξε μου την ευσέβεια της ψυχής και όλη την ευταξία της. Η ευσέβεια της ψυχής φαίνεται όχι στους πειρασμούς τόσο, αλλά όταν δεν υπάρχουν πειρασμοί και είναι όλα καλά. Τότε δείχνουμε ποιες είναι οι πραγματικές μας προτιμήσεις. Όπως και σε μια σχέση η οποία δεν ταράσεται και είναι καλά, την διαφυλάσσεις, την σέβεσαι. Και δεν σου γίνεται σημαντικός ο άλλος γιατί δεν σου γκρινιάζει, Οπότε είναι πρώτο πρέπει να δούμε τι γίνεται. Πριν σου κρινιάξει να ασχοληθεί. Γιατί σου είναι ενδιαφέρον. Αν σου κρινιάξει, σημαίνει έπαψε είναι τόσο ενδιαφέρον. Έτσι δεν είναι. Αν για μένα ο άλλος είναι σημαντικός, πώς είναι κάποιοι όταν πριν να παντρευτούν και είναι ο πρώτος καιρός του δεσμού τους, πω πω αγάπες, ενδιαφέροντα. Είναι σημαντική η σχέση. Πω πω να δεις τι γλύκες και τι αναλύσεις και τι ποιηματάκια. Όταν όμως μπει η σχέση μια καθημερινή και φθαρεί αυτή η εγωκεντρική διάθεση που είναι ο ναρκισμός μου να ικανοποιηθεί, μετά καλά, είμαι κουρασμένος. Δεν μπορώ να δω και το ένα και το άλλο, είχα δουλειές. Αρχίζουν δικαιολογίες. Και μόνο όταν γίνει σύγκρουση ασχολείται ο ένας με τον άλλο. Τότε είναι λογικό. Θα είσαι ο γαϊδούρη, αν δεν ασχολείσαι και τότε. Θα σου είναι ανέστητος. Τότε πρέπει να πάρεις το διαζύγιο. Δικηγόρο. Επομένως, αυτό που προέχει είναι τον καιρό της ειρήνης να αναπτύσσεται η σχέση. Τον καιρό της ειρήνης να εκτιμούμε τη σχέση. Τον καιρό της ειρήνης φαίνεται πόσο πραγματικά είναι σημαντικός ο άλλος για μας. Και εδώ η σχέση μας με τον Θεό. Αλλά φοβάμαι μήπως, θέλοντας να κατηγορήσω τους Ιουδαίους που είχαν αυτή τη συνήθεια, κατηγορήσω το δικό μας τρόπο ζωής. Γιατί και εμείς όταν κλονιζόμαστε και από την πείνα και από τη λοιμώδια αρρώστια και από το χαλάζι και από την αυροχιά και από τους εμπρισμούς και από τις επαναστάσεις των εχθρών, δεν συνέβαινε τότε να είναι καθημερινά σφιχτικά γεμάτη εκκλησία από το πλήθος που συγκεντρωνόταν. Και ήταν τότε μεγάλη ευσέβειά μας και η περιφρόνηση των κοσμικών πραγμάτων και δεν μας ενοχλούσε ούτε πόθος χρημάτων, ούτε επιθυμία δόξας, ούτε όρεξη και έρωτας για σέλγια, ούτε κάποιος άλλος πονηρός λογισμός. Αλλά όλοι παραδώσατε τότε τον εαυτό σας η θεοσέβεια με παρακλήσεις και δάκρυα. Είναι αυτό που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι μακάρι να έχουμε προβλήματα. Όχι γιατί είμαστε μαζοχιστές, αλλά η κατάσταση της εσωτερικής μας παθητικότητας απαιτεί αυτό το φάρμακο για να ενεργοποιηθούμε. Θυμάμαι σήμερα κάποιος μου πήρε τηλέφωνο γιατί συνεργάζεται με τον αδελφό του και άλλους δύο-τρεις κάτι επιχειρήσεις εκτός Ελλάδος τέλος πάνω και μου λέει γιατί είναι σε μεγάλη σύγκρουση τον αδελφό του, ο αδελφός του τρελάθηκε μέσα στην μανία του κέρδους και έχουν ένταση και δεν ξέρει τι να κάνει, πώς να χειριστεί το θέμα και χίλια δυο. Και θυμήθηκα τότε που πριν 3-4 χρόνια ήρθε ο αδελφός του, ο οποίος είχε πρόβλημα με ένα το παιδί ή με τη γυναίκα του και τον πήρα στο νοσοκομείο, ήταν κάτι κινδύνευε και ήταν τότε όλες οι προσευχές, ολοκατανοίξεις και τίποτα δεν μας νοιάζει και η υγεία της γυναίκας μας είναι καλά. Και τώρα που είναι όλα καλά, σκοτώνονται για τις δουλειές, γιατί ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Και του λέω, σταμάτησε, χάσε ό,τι θέλεις, γιατί δεν θα ευδοκιμήσει αυτή η σχέση ή συνεργασία έτσι όπως λειτουργεί και απλώς θα είσαι σε διαρκή κόντρα. Και οπότε ενημερώθηκε, συμφώνησε και ο ίδιος, το απεδέχθη γιατί έβαζε άλλες προτεραιότητες στη ζωή του και όταν το ενημερώνει ο αδελφό του απάντησε και το αυτό τι σημαίνει λέει. Διορθώνεται κάτι και αυτό τι θα γίνει τώρα. Τι εννοούσε με αυτό. Εγώ τι ωφέλος θα έχω από αυτό. Δηλαδή είμαστε τόσο εγκλωβισμένοι. Πρέπει ο άλλος να φτάσει στο αμήν, να είναι πρόθυρας του θανάτου και το ξανασυνειδήσει μας. Καθόμαστε, αχ, τον καημένο και τι τον κάναμε και ενοχές μας και χίλια δύο πράγματα. Δεν έχουμε εκτιμήσει, όχι μόνο τα πνευματικά, αλλά δεν έχουμε εκτιμήσει ποια είναι η ομορφιά της ζωής. Δεν έχουμε αξιολογήσει και ιεραρχήσει απλά πράγματα. Για μας τι είναι πιο σημαντικό. Ας αφήσουμε τον Θεό που μπορεί κάτι μακρινό και να το βολεύουμε με μια μυστηριακή ζωή ψεύτικη. Τι είναι πιο σημαντικό, τα χρήματα ή ο άνθρωπος. Τέλος, πρέπει να το απαντήσουμε αυτό το πράγμα. Τι είναι, τα χρήματα ή ο άνθρωπος. Ναι, αλλά αν όλος μου πάρει 50% ευρώ ή μου πάρει 5 εκατοστά από το χωράφι μου, γίνεται χαμός. Είναι άδικο. Λέμε να είμαστε, αλλά πάτε, δεν είναι άδικο. Ποιο είναι το άδικο τελικά? Το ότι έχασα κάτι ή χάλασε η καρδιά μου και έχω ανήσυχη και δεν ησυχάζω? Όταν λοιπόν αυτά δεν μπορούμε να τα εκτιμήσουμε, να τα αξιολογήσουμε, δηλαδή αν αυτά τα που είναι αισθητά, που είναι αισθητά, που είναι φανερά, δεν έχω ξεκαθαρίσει τι είναι για μένα σημαντικό, τα χρήματα, τα πράγματα ή ο άνθρωπος, πώς μπορώ να παραδεχτώ ότι ο Θεός είναι για μένα το παν? Πώς μπορώ να το πω? Είναι ψεύτικο το που το λέω. Απλώς έμαθα από μικρός να είμαι στην εκκλησία, εύχομαι πάω και στην κόλαση, οπότε να τα έχω καλά με τον Θεό. Μα την κόλαση τη ζω ήδη. Τη ζω ήδη, γιατί ζω έναν ψεύτικο Θεό, ο οποίος δεν αναπαύει την καρδιά μου και δεν έχω ησυχία. Αυτά είναι αλληλένδετα. Δεν πω, δηλαδή, εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να έχω σχέση με τον Θεό, εξαρτάται πώς προσεγγίζουν καθημερινότητά μου. Δεν του είπε τυχαία ο Άγιος Ιωάννης, λέει, αυτός που λέει ότι αγαπά τον Θεό δεν μπορεί να μην αγαπά τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Πώς λέει αγαπάς αυτό που δεν αγαπάς από που βλέπεις και δεν αγαπάς αυτό που βλέπεις? Πώς είναι δυνατόν αυτό που βλέπεις να μην τον αγαπάς και να λες ότι αγαπάς αυτό που δεν βλέπεις? Έτσι λοιπόν, εάν ένας άνθρωπος δεν έχει αποδεχθεί, όχι θεωρητικά, βιωματικά στη ζωή του, ότι η χαρά του είναι το πρόσωπο, όχι τα πράγματα, αποκλείεται να προσευχηθεί μια στιγμή στη ζωή του αληθινά και να αγαπήσει τον Θεό. Είναι μια σχέση με τον Θεό άρρωστη, δουλική, ψεύτικη, κακομυρίστικη. Δεν υπάρχει δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Γιατί ο Θεός δεν είναι πράγμα, είναι πρόσωπο. Για να μπορέσω να εκτιμήσω το πρόσωπο του Θεού ως την πηγή της ζωής μου και της χαράς μου και του έρωτά μου, πρέπει πρώτα να αποδεχθώ στον άνθρωπο. Μα και εξάλλου, γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι? Κάποιος γίνεται μοναχός και λέει, για μένα ο Θεός το πάν και καταφεύγεις. Γιατί παντρεύεται κάποιος? Για να δει μέσα από το πρόσωπο του συντρόφου του να εκτιμήσει την έννοια του προσώπου και να αγαπήσει τον Θεό. Να έχει παιδαγωγηθεί στην έννοια της σχέσεως, όχι του συμφέροντος. Δηλαδή, τι μου δώσε ο Θεός σύντροφο για να με μάθει να αγαπώ τον Θεό? Πώς? Όχι να αρνηθώ τον σύντροφό μου και να επιδοθώ στον Θεό, αλλά μέσα από την εμπειρία της ερωτικής σχέσεως να αρχίζουμε να υποψιάζουμε την έννοια της σχέσεως, που είναι έξοδος από τον εαυτό μου και εκτίμηση του προσώπου. Δηλαδή με μαθαίνει η σχέση ελεύθερα να αγαπώ, και αυτό είναι που καθορίζει το όνομα του προσώπου. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος, και αυτή μάλιστα η ποιότητα της σχέσεως του, της συζυγικής, μαρτυρεί και την ποιότητα της σχέσεως του με τον Θεό. Συνεχίζει ο Άγιος και λέει, και τότε λέει, όταν υπάρχει το πρόβλημα, και τότε λέει, ο πόρνος σοφρονούσε, ο μνησίκακος πήγαινε για συμφιλίωση, ο πλεονέκτης λίγιζε στο να κάνει ελεημοσύνη, ο οργύλος και ο θρασής παρουσίαζε μεταβολή προς ταπεινοφροσύνη και πραότητα. Όταν όμως ο Θεός σταμάτησε εκείνη την οργή του και έδωσε τέρμα στην τρικυμία, χαρίζοντας γαλήνη από τα τόσα κύματα, επιστρέψαμε πάλι στις προηγούμενες συνήθειες. Τελικά τι μας σοφρονίζει? Ο πόνος. Και κυρίως αυτό που συμβολίζει ο πόνος, ο θάνατος. Γι' αυτό λένε οι πατέρες μας για τη μνήμη του θανάτου. Όταν αισθανόμαστε ότι καθημερινά καραδοκεί ο θάνατος, τότε ξυπνούμε. Συμφιλιωνόμαστε. Όταν οδηγηθούμε στην λύθη του θανάτου που μας γεννάει η ραθυμία, γιατί αδιάκοπα να κρατήσεις μέσα σου αυτή τη μνήμη του θανάτου προϋποθέτει προσευχή και κόπο. Όχι όταν περπατάς στον δρόμο όταν οδηγείς να σκέφτεσαι, αχ, ο θάνατος και τι θα κάνουμε και τι κάνω στη ζωή μου. Αυτή η μνήμη του θανάτου είναι μέσα την προσευχή, τη βιωματική, που σημαίνει κόπο, προσωπικό, κόστος προσωπικό. Και αρχίζει από η μνήμη του θανάτου, από μια κατάκτηση του νου μου που έχω σε γρήγορση, να γίνεται δώρο του Αγίου Πνεύματος η μνήμη του θανάτου. Και να βλέπω ότι είμαι πάντοτε νεκρός και πάντοτε ενταυτό ζωντανός. Και όλοι οι άνθρωποι είναι νεκροί και ζωντανοί ταυτόχρονα. Και τότε βλέπω την κάθε στιγμή ως σημαντική. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι όταν σκεφτούν τον θάνατο Λένε, ρε, και με δικούς τους ανθρώπους λένε, πω, τι θα μπορούσα να κάνω και δεν έκανα. Πω, να προσέξω, να διορθώσω τα πράγματα, γιατί αν φύγει ο άνθρωπός μου, τι θα με ενοχλεί η συνείδησή μου. Και ο πρώτος λογισμός που έρχεται στους ανθρώπους που πεθαίνουν συγγενείς τους είναι η ενοχή. Πώς φέρθηκα και τι έκανα. Και τι καλό μπορούσα να κάνω. Και η ενοχή δική μας, τι καλό μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε και φύγαμε τζάμπα από αυτή τη ζωή. Συνεπώς η μνήμη του θανάτου, που δεν είναι μια κατάσταση μελαγχολίας ή καταθλίψεως, ούτε πολύ περισσότερο δεν είναι κατάκτηση του νου μας, αλλά είναι δώρο του Θεού που μας ελευθερώνει και μας χαριτώνει και μας χαροποιεί, γεννάται μέσα από τη βαθιά συνείδηση του γιατί υπάρχουμε στη ζωή. Όταν βαθιά κατανοήσουμε, αισθανθούμε γιατί υπάρχουμε στη ζωή, ταυτόχρονα μαζί με αυτό, μαζί με τη βαθιά κατανόηση γιατί υπάρχουμε, είναι, συνοδεύεται με αυτή την κατανόηση και η αίσθηση των προσωπικών μας ορίων. Ποιοι είμαστε και ποια είναι τα όρια μας και πού είναι ο θάνατός μας. Το ότι συνολικά καθολικά βλέπουμε την ύπαρξή μας μέσα στην προοπτική του θανάτου. Και τότε γίνεται μια ανατροπή αξιολογική της ζωής μας. Τα πράγματα τα αντιλαμβανόμαστε τελείως διαφορετικά. Τα εκτιμούμε τελείως διαφορετικά. Αυτό όμως δεν είναι γιατί είμαστε έξυπνοι, γιατί διαβάζουμε. Είναι γιατί αποφασίσαμε να πονέσουμε και να βιώσουμε. Όταν λοιπόν εμείς ψάξουμε μέσα μας τι γίνεται και δούμε όλη μας την ύπαρξη μέσα στο γεγονός της ζωής, επαναλαμβάνουμε το συνοδευτικό ότι το πρώτο είναι η μνήμη του θανάτου σε αυτό. Η γέννηση έχει γίνει, τελείωσε. Είναι η μνήμη του θανάτου του άλλου. Και η άλλη γέννηση που είναι η αναγέννηση, η ανακαίνιση μέσα από τη μνήμη του θανάτου. Είναι η βαθιά επίγνωση τι αξίζει τη ζωή να κάνουμε και πώς να εκτιμούμε τις σχέσεις μας. Με αυτή την έννοια λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει τη ζωή του, να την αξιολογήσει και να μην είναι ευάλωτος σε τέτοιο σημείο που να απαιτούνται οι πειρασμοί για να διορθωθεί. Αν πραγματικά θέλουμε να αποφύγουμε τους πειρασμούς, ας τους προλάβουμε. Να τους καταστήσουμε άχρηστους. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, που έχει πρόβλημα το στομάχι του, για να προλάβει να πάρει φάρμακα, ας προσέξει τη διατροφή του πρώτο. Και μπορεί να κλειδώσει το φάρμακο. Που μπορεί να έχει κάποιες παρενέργειες, όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες ίσως. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να αποφύγουμε το φάρμακο που είναι ο πειρασμός, ας διορθώσουμε τον εαυτό μας για να μην χρειαστεί να μας δώσει ο Θεός και περάσουμε από μια επώδυνη διαδικασία. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Εάν διαμαρτύρησε γιατί αργεί και οδηγήσει σε άλλες συνήθειες, σημαίνει δεν τον θέλεις στη ζωή σου. Αν το θέλεις πραγματικά θα περιμένεις. Αυτός ξέρει. Πού ξέρω. Ξέρετε κάτι, όταν θέλουμε να ξέρουμε γιατί, σημαίνει και κάτι άλλο. Νιώθουμε ανασφαλείς στη σχέση, δεν παρενόμαστε στη σχέση. Θέλουμε να ξέρουμε για να ελέγχουμε τα πράγματα. Γιατί μου το κάνει άραγε ο φίλος μου, ο εραστής μου, ο Θεός μου. Σημαίνει ότι δεν θέλω να παραδώσω στη σχέση, αντιστέκομαι. Και αργεί γιατί αντιστέκομαι. Ο ίδιος θέλει να μου δώσει, αλλά εφόσον αντιστέκομαι δεν θα καρποφορήσει αυτό που θα μου δώσει. Όταν πάψω να αντιστέκομαι, τότε αυτό που θα μου δώσει θα καρποφορήσει. Μα αντιστέκομαι, ασφαλώς, όταν ρωτώ γιατί και θέλω να ελέγχω τα πράγματα, σημαίνει αντιστέκομαι στις σχέσεις και δεν παραδίνομαι. Σκοπός της ζωής είναι να αυθαρτοποιούμε τον χρόνο. Αυθαρτοποιώ τον χρόνο. Σημαίνει όταν ο άνθρωπος ζει την χάρη του Θεού, ξεπερνιέται ο χρόνος. Και αυτό μου δόθηκε ο χρόνος για να ζήσω αυτό το γεγονός. συγγνώμη που τον πέρασε όλα, αλλά για την κυρία που ρώτησε πριν, υπάρχει ένα βιβλίο, ο Χριστός Μπαθίζει Αργά, του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, που μπορεί ίσως να... Ναι, είναι πολύ καλό βιβλίο, ναι. Να τη δώσει μια απάντηση. Ο Χριστός Βαδίζει Αργά, του Νικολάου, αυτό όπως το λέτε. Αυτά και τότε έλεγα, α, συγγνώμη, θα συνεχίσατε, συγγνώμη. Ο ίδιος ξέρουν, είναι ο ίδιος. Αυτά και τότε έλεγα και τώρα σας λέγω, και λέγοντάς τα σε εσάς τα λέω και προς εκείνους, ας μιμηθούμε τους Αγίους, οι οποίοι ούτε από θλίψεις εξαφανίστηκαν, ούτε έγιναν πιο χάβνοι εξαιτίας της άνεσης. Πράγμα που παθαίνουν τώρα πολλοί από τους ανθρώπους, όπως ακριβώς τα ελαφριά πλοία που δεχόμενα τα κτυπήματα των κυμάτων καταβυθίζονται. Πραγματικά και η φτώχεια πολλές φορές που μας βρήκε μας καταπόντισε και μας έριξε στο βυθό, και ο πλούτος που μας ήρθε πάλι μας φούσκωσε τα μυαλά και μας οδήγησε στη χειρότερη αδιαφορία. Γι' αυτό παρακαλώ, αφού τα αφήσουμε κατά μέρος όλα, ο καθένας μας ας ρυθμίσει την ψυχή του για να δεχθεί τη σωτηρία. Γιατί όταν αυτή βρίσκεται σε καλή κατάσταση, όποια από τα κακά κι αν μας βρει, είτε αρρώστια, είτε συκοφαντία, είτε αρπαγή χρημάτων, είτε οτιδήποτε άλλο, θα είναι υποφερτό και ελαφρύ, εξαιτίας της εντολής του Κυρίου και της ελπίδας μας προς Αυτόν. Όπως πάλι αν η ψυχή δεν βρίσκεται σε καλή σχέση με τον Θεό, είτε τρέχει, τότε με αυθονία ο πλούτος, είτε υπάρχουν παιδιά, είτε απολαμβάνει κανείς άπειρα χρήματα, θα δοκιμάσει ο άνθρωπος αυτός πολλές θλίψεις και φροντίδες. Ας μην επιζητούμε λοιπόν τον πλούτον, ούτε να αποφεύγουμε τη φτώχεια, αλλά προπάντων ας φροντίζουμε ο καθένας την ψυχή μας και ας την κάμνουμε κατάλληλη προς αντιμετώπιση της παρούσας ζωής και την αποδημία της από την εδώ στην εκεί ζωή. Γιατί λίγο ακόμα και θα ακολουθήσει η δοκιμασία του καθενός μας. Όταν θα παρουσιαστούμε όλοι μπροστά στο βήμα του Χριστού, ντυμένοι με τις πράξεις μας και βλέποντας με τα μάτια μας τα δάκρυα των ορφανών, τις εσχρές ασελγίες μας, με τις οποίες μολύναμε τις ψυχές μας, τους στεναγμούς των χειρών, τις κακοποίησεις των φτωχών, τις αρπαγές των φτωχών, και όχι μόνο αυτά και τα όμοια με αυτά, αλλά ακόμη και αν διαπράξαμε κάτι το απρεπές με τη σκέψη μας. Γιατί αυτός είναι δικαστής των σκέψεων και κριτής των προθέσεων. Και πάλι αυτός είναι που ερευνά τις καρδιές και τις επιθυμίες και ανταμείβει τον καθένα. Γιατί ο Απόστολος δεν μιλάει, αλλάζει παράγραφο και μιλάει ο Απόστολος Παύλος, δεν μιλάει μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για τους άντρες και για ολόκληρη την Εκκλησία. Γιατί λέει, η ψυχή που ασκεί την παρθενία πρέπει να είναι αγνή στο σώμα και στο πνεύμα. Και πάλι λέει, καταστήστε τα σώματά σας σαν αγνή παρθένο. Και αγνή πώς? Χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα. Γιατί και εκείνες οι παρθένες που είχαν σβησμένες τις λαμπάδες ήταν παρθένες στο σώμα, όχι όμως αγνές στην καρδιά. Αλλά αν και δεν διεύθυρε άνδρας την παρθενία τους, τις διεύθυρε όμως ο έρωτας των χρημάτων. Το λάδι αυτό ήταν. Ήταν η ελεημοσύνη. Το σώμα τους ήταν καθαρό, αλλά η ψυχή τους ήταν γεμάτη από πολλή μοιχεία των πονηρών λογισμών που είχαν εισχωρήσει αυτές, και της φιλοχρηματίας και της ασπλαχνίας και της οργής και του φθόνου και της αργίας και της αδιαφορίας και της υπερηφάνειας που διεύθυραν όλη τη σεμνότητα της παρθενίας τους. Εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος προσπαθεί να μας δώσει ποια είναι η ουσία της παρθενίας, της αρετής δηλαδή, που την εντοπίζει στην διαφύλαξη σχέση με τον Θεό, στην καθαρότητα της καρδιάς. Γι' αυτό και ο Παύλος έλεγε, για να είναι η παρθένα αγνή στο σώμα και στο πνεύμα, και πάλι για να την παρουσιάσει η παρθένα αγνή μπροστά στον Χριστό. Γιατί όπως το σώμα, λέει, διαφθείρεται από μοιχείες, έτσι και η ψυχή μολύνεται από σατανικούς λογισμούς, από άπρεπα νοήματα. Γιατί εκείνος λέει, εκείνος που λέει «Είμαι παρθένος στο σώμα», με την ψυχή όμως φθονεί των αδελφών του, αυτός δεν είναι παρθένος. Γιατί την παρθενία του την διεύθυρε η ανάμιξή της με τον φθόνο. Επίσης, ο ματαιόδοξος δεν είναι παρθένος, γιατί την παρθενία του την διεύθυρε ο έρωτας του φθόνου. Γιατί η δόξα σε φέρνει σε σύγκρουση με τον άλλο. Δηλαδή, που μπήκε μέσα του, διεύθυρε την παρθενή ψυχής. Εκείνος πάλι που μισεί τον αδελφόν του, αυτός πολύ περισσότερο, λέει, είναι ανθρωποκτόνος παρά παρθένος. Και γυναίκα ο καθένας, με όποιο πονηρό πάθος εξουσιάζεται, με αυτό διαφθείρει την παρθενία του. Γι' αυτό ο Παύλος απαγόρευσε όλες αυτές τις πονηρές μίξεις και προτρέπει να είμαστε κατά τέτοιο τρόπο παρθένοι, ώστε να μην αποδεχόμαστε στην ψυχή μας με τη θέλησή μας κανέναν ενάντιο λογισμό. Αυτό λοιπόν που ορίζεται ως καθαρότητα της ψυχής ως παρθενία είναι η προστασία της καρδιάς μας από νοήματα, κινήσεις και καταστάσεις που μας νοθεύουν το λόγο ζωής μας. Είναι που νοθεύουν τον προσανατολισμό μας και το σκοπό μας. Είναι αυτά τα οποία νοθεύουν την σχέση μας με τον Θεό. Είναι αυτό τελικά που αδειάζει την καρδιά μας, που ψυχραίνει την καρδιά μας, που κάνει ανέστητη την καρδιά μας. Και όσο ανέστητη είναι η καρδιά μας, τόσο περισσότερο εξελίσσεται ο ορθολογισμός μας για να καλύψουμε αυτή την έλλειψη. Ο ορθολογισμός μας που απολυτοποιήσαμε είναι υποκατάστατο μιας ελλιπούς, νεκρής καρδιάς που δεν βιώνει τη ζωή, που δεν χαίρεται την παρουσία του Θεού, που δεν γλυκάθηκε από την αγάπη του Θεού και προσπαθεί με διάφορα λογικά, λογικοφανή σχήματα να υποκαταστήσει την απουσία του λόγου ως πρόσωπο από την καρδιά μας. Και η ανάπτυξη αυτού του είδους της λογικής, της μεταπτωτικής, του ορθολογισμού αυτού του είδους γεννά τι? Την ασυνεννοησία. Την ασυνεννοησία. Δεν έχουμε κοινό λόγο ζωής. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Ο καθένας έχει άλλο σημενόμενο από το λόγο που εκφέρει και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, γιατί έχουμε απομακρύνει από την καρδιά μας το ζωντανό λόγο του Θεού. Και έτσι φτιάξαμε τους λογισμούς. Φτιάξαμε τη λογική, τη μεταπτωτική. Η λογική είναι θόρυ του Θεού, αλλά αυτή η οποία είναι εμπολιασμένη στο πρόσωπό του, το συνέστημα, η καρδιά, είναι δώρο του Θεού, αλλά αυτό που είναι εμπολιασμένη στο λόγο του Θεού. Όταν απομακρυνθεί και φύγουμε από αυτό το λόγο και αδειάσει η καρδιά μας, τότε έχουμε ένα συνέστημα που έχει τα δικά του προβλήματα, τις δικές του αταξίες και ανισορροπίες που φέρει σύγκρουση με τον άλλο, την απομάκρυση από τον άλλο, και έχουμε και μια λογική η οποία είναι φαινομενικά λογική, είναι παραλογισμός στην ουσία, και προσπαθούμε να κυριαρχήσουμε έναντι του άλλου, και αυτό φέρνει το διχασμό, τη σύγκρουση, τη σχάση, το μοίρασμα, τη σχιζοφρένεια. Νομίζω είναι αρκετά μέχρι εδώ και την επόμενη Δευτέρα θα τα πούμε πάλι αν θέλει ο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, συνελέησον και σώσον ημάς.